Leki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Eksperci badają przyczyny wstrząsu w kopalni Murcki Staszic. W ubiegłym tygodniu zginęło 3 górników. To Platforma musi wybrać, czy PSL, czy SLD, mówi poseł stronnictwa Marek Sawicki. Watykan odebrał immunitet dyplomatyczny nuncjuszowi apostolskiemu we Francji. Chodzi o oskarżenia o molestowanie. Wizja lokalna odbyła się w katowickiej kopalni Murcki Staszic. W ubiegłym tygodniu po silnym wstrząsie zginęło 3 górników. Do tej tragedii doszło 720 metrów pod ziemią. W miejscu katastrofy znajdowało się 9 górników. 3 udało się samodzielnie wrócić na powierzchnię. 3 następnych wyciągnęli ratownicy. Specjaliści na dole mają stwierdzić, jak doszło do tego zdarzenia i jakie są zniszczenia. Termin wizji przekładano z powodu trudnych warunków panujących na dole. 6 górników nadal przebywa w szpitalach. 3 z nich lada dzień będzie mogło opuścić placówki. Mówił Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. To Platforma Obywatelska musi się zdecydować, czy pójdzie na wybory z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, czy z Polskim Stronnictwem Ludowym. PSL nie przyłączy się do koalicji, w której będzie SLD, zadeklarował Marek Sawicki. Przyznał, że ludowcy tworzyli koalicję z SLD, ale jak podkreślił, to było inne SLD. Sojusz lat 90. nie miał na sztandarach walki z Kościołem i wyprowadzania religii ze szkół. To SLD razem z nami przygotowało, przyjęło i uzgodniło z Episkopatem Konkordat, dodaje Marek Sawicki. W jego ocenie obecna lewica podejmuje odmienne działania. Wiosny przez SLD do części Platformy Obywatelskiej jest licytacja na lewicową obyczajowość, zaznaczył poseł i jak podkreślił, nie mieści się to w ramach konserwatywnego PSL. W przyszłym miesiącu lekarze będą wypowiadać tzw. umowy opt-out, czyli zgody na ponadwymiarowy czas pracy, zapowiada nowy przewodniczący porozumienia rezydentów Związku Zawodowego Lekarzy Jan Czarnecki. Związkowcy chcą większych nakładów na ochronę zdrowia i realizacji ubiegłorocznych porozumień z ministrem. Dajemy rządowi czas do października. Nie chcemy, żeby doszło do tragedii, dlatego tworzymy ten wymiar czasowy, żeby rząd spełnił nasze postulaty. Na przykład nocna, świąteczna pomoc lekarska, bądź też dyżury nocne na oddziałach, przychodnie specjalistyczne. Te instytucje mogą przestać działać. Jan Czarnecki przyznał, że w ostatnim czasie nakłady na ochronę zdrowia wzrosły i w wielu szpitalach oraz przychodniach kolejki się skróciły, ale jego zdaniem zmiany są niewystarczające. Chorzy na pęcherzowe oddzielanie się naskórka, tak zwane EB, otrzymają bezpłatne opatrunki, zapowiedział minister zdrowia. W ciągu 2 tygodni specjalny zespół złożony z pacjentów oraz przedstawicieli resortu i NFZ opracuje listę produktów, których potrzebują chorzy na to genetyczne schorzenie, mówi Łukasz Szumowski. Całkowicie za darmo one będą zrefundowane w wizycie lekarskiej. Cały komplet, który potrzebują do tego, żeby normalnie funkcjonować. Rozszerzamy ten katalog, po to ten zespół, kilka osób ze strony pacjentów, ministerstwo NFZ, żeby ten katalog był nie tylko obejmował opatrunki, ale właśnie igły i odżywki, cały szereg rzeczy. Od lipca w związku ze zmianami na liście leków refundowanych cena opatrunków do pielęgnacji i leczenia trudno gojących się ran wzrosła z 4000 miesięcznie do ponad 6000. Watykan odebrał immunitet dyplomatyczny nuncjuszowi apostolskiemu we Francji, arcybiskupowi Luigiemu Venturze, oskarżonemu przez kilku mężczyzn o napaść seksualną. Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti poinformował, że decyzja zapadła w związku z postępowaniem karnym wobec nuncjusza. To nadzwyczajny gest, który potwierdza wyrażoną od początku sprawy przez nuncjusza pełną i nieprzymuszoną wolę współpracy z francuskimi władzami, dodał rzecznik. W styczniu jeden z pracowników merostwa w Paryżu oskarżył watykańskiego ambasadora o molestowanie. Gdy prokuratura wszczęła śledztwo, zgłosiło się też w podobnej sprawie kilku innych mężczyzn. Rosyjscy deputowani chcą embarga na gruzińskie produkty. Głównie chodzi o wino, wodę mineralną i przelewy bankowe. Wniosek ma rozpatrzyć rząd. Rosja już wstrzymała loty pasażerskie do Gruzji i wprowadziła ograniczenia w sprzedaży wycieczek do tego kaukaskiego kraju. Moskwa w ten sposób odreagowuje na niedawne antyrosyjskie protesty zorganizowane przez gruzińską opozycję. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia były prezydent Gruzji Georgi Margvelaszwili zwracał uwagę, że Moskwa zawsze chciała ukarać narody, które uciekły spod jej dominacji. Tych, którzy myślą o swoich wyborach, o swojej kulturze, o swojej geopolityce, w Rosji karali i to karali na pokaz. Gruziński polityk tym m.in. tłumaczy także agresję Rosji na Gruzję w 2008 roku oraz działania wspierające separatystów w gruzińskich regionach Abchazji i Osetii Południowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jest z nami dzisiaj pani profesor Maria Poprzęcka. Właśnie ukazała się jej książka Impas. Zacznę. Nie wiem, czy pani jest obrażalska. Chyba nie. Nie. Spróbujemy. Historycy sztuki tak długo gadają o sztuce, aż zagadają ją na śmierć. Sztuka ulega śmiertelnej zagładzie, zagadana przez historyków sztuki. Zajęcie historyka sztuki to najniecniejszy proceder, jaki istnieje. Bredzącego zaś historyka sztuki, a istnieją wyłącznie bredzący historycy sztuki. No i tutaj dalej już nie będę czytał, bo się robi coraz groźniej. No, pani cytuje te słowa Tomasa Bernarda w swojej książce. No ja nie pierwszy raz cytuję Tomasa Bernarda, jak to jest mój ulubiony cytat. Ja pierwszy raz go przywołałam wtedy, kiedy moi koledzy urządzili mi jubileusz i to było właściwie jedyne, co miałam wtedy do powiedzenia. To znaczy zacytowanie Bernarda to jest jego takiej małej książeczki, no jadowitej, jak, no to, jak prawda, jest to mistrz mowy nienawiści. Aha. Tutaj ta nienawiść została skierowana na historyków sztuki. To nie jest jedyne, co w tej książce pada pod naszym adresem. No starałam się zapewniać, że nie, staram się w każdym razie nie bredzić, no nie być tym bredzącym historykiem sztuki. Znakomicie się to pani udaje. Dziękuję. Ale właśnie jestem świadoma tego, prawda, jakie budzimy uczucia i jakie budzimy opory. Aha. Ars longa vita brevis. To jest ta słynna maksyma, która jest no, fundamentem myślenia o sztuce. I pani właśnie te eseje, które znajdują się w książce Impas, ona je spaja. I to jest nić przewodnia. No tutaj muszę podziękować moim kolegom. Od paru lat pracuję na Wydziale Artes Liberales, którego ojcami założycielami są filolodzy klasyczni i pewno gdyby nie to, że mam na co dzień do czynienia z filologami klasycznymi, to nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby zbudować książkę na sentencji Hipokratesa, tylko na jej pełnym brzmieniu, bo oczywiście to, co w takiej potocznej mowie, co nawet ludzie nie wiedzący, kim był Hipokrates, potrafią powtarzać, to właśnie to, że ars longa vita brevis. I to ma taki sens pocieszycielski, że no co prawda nasze życie jest krótkie, ale sztuka jest długa, sztuka trwa. A rękopisy nie płoną. Natomiast pełne brzmienie tej sentencji jest znacznie bogatsze i znacznie bardziej skomplikowane. To znaczy ono nie jest oparte tylko na przeciwstawieniu, prawda? Krótkie życie, długa sztuka. Mianowicie ta sentencja pełna brzmi ars longa vita brevis occasio preceps experimentum periculosum judicium difficile. Czyli sztuka długa, życie krótkie, okazja ulotna, doświadczenie niebezpieczne, sąd niełatwy. No i okazuje się, że te zapomniane człony sentencji Hipokratesa ofiarowują no, pojęciowe ramy niesłychanie trafnie przylegające do problematyki, nie lubię tego słowa, prawda, do sztuki dwudziestowiecznej. Do sztuki dwudziestowiecznej, w której no, mało wiary w trwałość i w trwanie, prawda, tej nietrwałości sztuki, ja tutaj poświęcam bardzo wiele miejsca, więc właśnie mało wiary w trwałość, natomiast znacznie więcej okazji ulotnych, bardzo dużo niebezpiecznych doświadczeń, no i dlatego ten sąd o niej jest taki trudny. I chcę tutaj też powiedzieć, że ten podtytuł, zarówno tytuł Impas, jak i podtytuł Opór, utrata, niemoc, utrata, sztuka. Niemoc, sztuka, to nie jest pesymistyczny tytuł. Ja staram się no, realizować coś, no, co nazywane jest humanistyką afirmatywną, a nie katastroficzną czy lamentacyjną. I w tej książce, która jest naprawdę o bardzo różnych rzeczach. O bardzo różnych rzeczach, ponieważ po prostu sztuka jest czymś takim, co nie pozwala się skupić. To jest tyle rzeczy, które ciągną, o których by się chciało więcej wiedzieć, czy o nich napisać, czy podzielić się z innymi. To chodziło mi o to, żeby pokazać, że właśnie i niemoc, i utrata, i opór, i bunty, to nie jest to, co sztuce zagraża. Wręcz przeciwnie, sztuka się z tego rodzi. Sztuka rodzi się wśród niepowodzeń, wśród klęsk, wśród porażek, wśród niespełnień, także wśród destrukcji i autodestrukcji. I że wtedy, kiedy patrzymy na sztukę XX wieku, to wręcz można powiedzieć, że właśnie utrata i niespełnienie są nie tylko niezbywalną częścią tej sztuki, ale że one wręcz wyznaczają takie najważniejsze osi jej rozwoju. To jest jakby taka teza, która którą w tej książce staram się nienachalnie, ale pokazać. To może spróbujemy od końca. Te eseje, tak? Ostatni esej jest... Koniec sztuki. Tak. Jest to esej o popielniczce, w której są 32 niedopałki. I to są 32 argumenty przeciwko sztuce, to znaczy za końcem sztuki. To jest opowieść pewnego znanego krytyka amerykańskiego o tym, że sztuka sama się wykańcza a te niedopałki w popielniczce, no to jest dzieło Damiana Hirsta. Damiana Hirsta, tak. Kiedy ta książka się ukazała, ona bardzo szybko została przetłumaczona na polski, bo właśnie znalazła tutaj zwolenników ten pogląd, że sztuka się kończy. Wśród różnych takich, nazwijmy to, konserwatywnych kręgów artystycznych. Gorących zwolenników. Jej autor został nawet zaproszony do Polski na promocję tej książki. Natomiast ona wzbudziła mój opór i bunt. Nie chciałam tak zupełnie poważnie polemizować, ale sens jest bardzo poważny. Mianowicie na okładce zarówno oryginału amerykańskiego, jak i potem tego bardzo pospiesznie wykonanego polskiego tłumaczenia jest praca Damiana Hirsta. Obrzydliwa. Zresztą jeden z rozdziałów mojej książki jest poświęcony właśnie sztuce obrzydliwej. To są lata 90. i wtedy to była ta dekada, kiedy sztuka obrzydliwa, ten abject art, była w swoim apogeum. No to jest taka popielniczka, jak w każdej kawiarni niemalże się znajduje. Taka prosta, szklana, kółko i takie cztery nacięcia na odkładanie papierosów czy na strzepywanie popiołu. No i ona jest pełna petów. To pety, jak wiadomo, są czymś obrzydliwym i cuchnącym. No i ja zadałam sobie trud, żeby policzyć te pety i dopasować do nich 32 czy 31, bo jeden jest kamel i to więc to, bo jeden jest kamel, więc ten kamel już jakby mówił sam za siebie. Dopasować do nich te 31 argumentów na rzecz końca sztuki. No więc tutaj może kilka tylko, bo nie będę przecież czytać tych 31. Śmierć sztuki została ogłoszona przed samą sztukę. Zanikła modernistyczna wiara w samoistne istnienie sztuki. Sztuka została zdegradowana do zasobów surowców wtórnych, uległa całkowitemu utowarowieniu i komercjalizacji. Potem muzeum się dostaje, prawda? Muzea zamieniły się w wielki supermarket. Sztuka jest jeszcze jedną branżą przemysłu rozrywkowego, sektorem show biznesu. Potem jest o artystach, że artysta przestał być wyalienowanym członkiem społeczeństwa. Staje się wyrazicielem wartości potocznych, codziennych. Sztuka jest banalna, redukcja sztuki do banalnej substancji codziennego życia to zaprzeczenie witalności, i tak dalej, i tak dalej. No i tak dochodzimy do tego 31 argumentu na rzecz końca sztuki. Sztuka to mierność podniesiona do drugiej potęgi. Pragnie być niczym, jestem niczym, i naprawdę jest niczym. No i tutaj następuje jakby moja krótka, nawet nie polemika, tylko propozycja, że po prostu wystarczy wyrzucić te pety. Wystarczy wyrzucić te pety i umyć tą popielniczkę. To zresztą mi się wydaje, może odnosić się nie tylko do katastroficznych poglądów na temat sztuki, prawda? Wyrzućmy te cuchnące, cudze, przez kogoś wypalone, nie nasze, pety, które są właśnie takimi ideami, które nam się cudzymi wpaja. I co wtedy otrzymujemy? Otrzymujemy czystą formę. To jest piękny, idealny okrąg, który ma w sobie bardzo wiele mocy symbolicznej, bo on ma te cztery nacięcia, więc tutaj możemy, prawda, widzieć góra, dół, pion, poziom, męskie, żeńskie, bierne, aktywne. To jest materialny przedmiot, a jednocześnie on jest transparentny, więc jest jakby jest, a jednocześnie go nie ma, jest nieskalany, jest czysty. Ale pani profesor, to i właśnie taka może być sztuka. No tak. Wtedy, kiedy odrzucimy te pety. Tak jakby pani mówiła o Rafaelu teraz. Tak, a dlaczego nie? Nie, no to świetnie, tylko że pani książka opowiada o sztuce XX wieku i początku XXI, a właśnie ta sztuka często jest, stawia na ulotność, na autodestrukcję, tak jakby chciała popełnić samobójstwo, a tego nie robi. No co się ratuje jednak? Ona jakoś coś w niej przetrwało. To co to jest? No to nie jest chyba ta platońska forma w tym wypadku. Coś innego chyba. Ale mi się wydaje, że gdzieś na końcu jest ten sam ideał. To znaczy właśnie takiej nieskalanej, czystej formy. A w każdym razie ja w coś takiego wierzę. Przecież sztuka jest kwestią wiary. Jest kwestią wiary. Ja akurat wierzę w sztukę i nie jest to, prawda, naiwna, sentymentalna wiara. To jest moje głębokie przekonanie, że no, sztuka jest po pierwsze nieodzowną częścią człowieczeństwa, że, prawda? Najstarsze ślady człowieczeństwa, one są związane nie ze sztuką, ale właśnie z działaniem, które nie przekłada się bezpośrednio na żaden pożytek, prawda? Nawet na tak elementarny pożytek jak zachowanie gatunku. Ta? Że odkąd śledzimy rozwój ludzi, to zawsze oni robili coś, co możemy nazwać jakimś naddatkiem, prawda? Jakąś wartością dodaną. Czymś, co jest śladem dążenia, czy myślenia, czy zapewnienia sobie trwania, transcendencji. Ale to jest pewien paradoks. To jest, prawda? Paradoks. Bo ci artyści, o których pani pisze, na przykład Ewa Hesse, amerykańska artystka, która produkowała takie przedmioty, które właśnie nie wytrzymują próby czasu. One się rozpadają. One się rozpadają, tak samo jak rozpadają się rzeźby Szapocznikow. No akurat właśnie. Tutaj do rozdziału o krótkim życiu wybrałam przykład, bo te rozdziały jednak bardzo, niektóre są poświęcone tylko literaturze. To nie jest tylko o sztukach wizualnych, bo mi się wydaje, że w tej chwili już tutaj stawianie jakichkolwiek granic, co jest wizualne, a co jest dyskursywne, że to już całkowicie jest nieaktualne. Otóż do tego rozdziału o krótkim życiu, o krótkim trwaniu wybrałam Ewę Hesse po prostu dlatego, że to jest artystka, która mniej więcej pokoleniowo jest bardzo bliska Alinie Szapocznikow i podobny życiorys. To znaczy fantastycznie zdolna artystka, która całkowicie świadoma swojej śmiertelnej choroby, umiera bardzo młodo. Hesse umarła jeszcze znacznie młodszym wieku niż Alina Szapocznikow. I jej słowa, które wydają się wyrazem rozpaczy, prawda? Życie nie zostaje, sztuka nie zostaje. Właśnie tutaj mamy taką tragiczną grę pomiędzy tym przedwcześnie zakończonym życiem pięknej młodej kobiety i dziełami, które pozostawiła, które też się rozpadają. Ona stosowała inne tworzywa, ale podobnie jak Alina Szapocznikow, to jest ten sam czas, prawda, przełom lat 60. i 70. i fascynacja artystów nowymi możliwościami, jakie otworzyły sztuczne tworzywa. Wtedy jeszcze sztuczne tworzywa stwarzały pozór czegoś trwałego. Aha. To dopiero po paru dziesiątkach lat się okazało, że to się wszystko rozsypuje i że co więcej, częstokroć konserwatorzy są całkowicie bezradni wobec no, nie dającej się zatrzymać destrukcji. Czy ta ulotność i destrukcja entropia była czymś niechcący? Są artyści, którzy z założenia tworzą rzeczy ulotne, prawda? Performanse są po prostu czymś. A dlaczego się uparli, że w XX wieku, że to jest główna oś właściwie, nie wiem, rozwoju, czy takie słowo jest w ogóle dopuszczalne? Być może nie. Żeby tworzyć rzeczy nietrwałe. Ale właśnie. Pani się tym zajmuje przy swojej książce. No bo w tym jest paradoks. Mianowicie właściwie wszystkie te rzeczy nietrwałe potem są na różne sposoby utrwalane. Takie instytucje jak muzea, historia sztuki, a czasami sami artyści, marszanci, bo to jest, prawda, towar, spadkobiercy. wszyscy walczą o to, żeby zachować, żeby to trwało w swojej materialnej postaci. No i tutaj to jest jeden z największych problemów, jakimi obciążone są sztuki wizualne, mianowicie, że przynajmniej do niedawna, prawda? Oczywiście to już nie dotyczy wideo, to nie dotyczy różnych multimediów, ale one tym różniły się od muzyki czy od literatury, że miały swój materialny kształt, prawda? Swoją formę, były przedmiotami. Były przedmiotami, prawda? Literatura nie jest przedmiotem, muzyka nie jest przedmiotem. Rzeźba, malarstwo, to wszystko są przedmioty. I to jest zarówno źródło wielkiej siły tej sztuki, jak i przekleństwo. Jak i przekleństwo, bo z jednej strony to są czasami przedmioty wielkiej cenności. Więc są kradzione, są rabowane, są niszczone, handluje się nimi, prawda, za nieprawdopodobne, naprawdopodobne kwoty, a z drugiej strony one niszczeją. One niszczeją. Tutaj materia daje o sobie znać, prawda? Tak jak dała o sobie znać w niesłychanie drastyczny sposób w wypadku Czarnego Kwadratu na białym tle Malewicza. Czy może jednak ówże krytyk, którego nazwiska pani nie wymieniła, to chyba, że tak jak z Herostratesem może, żeby się nie ten... Znaczy, mam na myśli tego tych popielniszki i petów. To może jednak miał trochę racji, mówiąc o tym, że sztuka właściwie, no nie o komercjalizacji... Nie, to wszystko jest prawda. Tylko to wszystko jest prawda, tylko to nie są argumenty na rzecz śmierci sztuki. To nie są argumenty na rzecz śmierci sztuki, bo właśnie zawsze można te pety wyrzucić. No to prawda, rzeczywiście. A teraz może cofnijmy się jeszcze o kilka tysięcy lat pewnie, do początku sztuki, bo są to takie dwa mity założycielskie. No, mówi o malarstwie. Jeden to jest, pani mówi o, zresztą pani je przywołuje, o cieniu. Ukochana, tak, obrysowuje cień. I odbiciu w wodzie, więc mi się wydaje, właśnie, no znowu to jest właśnie to takie sięgnięcie do antycznych źródeł, jest może pochodną mojej pracy na Artes Liberales, gdzie ze starożytnością mam częściej do czynienia, niż bym miała pracując tylko prawda, nad sztuką współczesną. Są przekazane przez Pliniusza z jednej strony, a przez Owidiusza z drugiej jakby dwie opowieści o źródłach sztuki. I one znowu, mimo że są autentycznie antyczne, wydają mi się niesłychanie przylegać do tych dwóch możliwości, jakich, pomiędzy którymi sztuka nieustannie się waha i zmaga. Zwłaszcza właśnie sztuka XX wieku. Jednak one mają to wspólnego, że bardzo pięknie obie się wiodą z miłości. Natomiast jedna to jest opowieść o korynckiej dziewczynie, która jest przedstawiana przez opowieści, już przekazywanej oczywiście wcześniej przez Pliniusza, jako ta, która dała początek malarstwu. Mianowicie nocą odrysowała cień mającego ją opuścić kochanka. I co więcej, jej ojciec Butades, Wodi Butade, to jest córka Butadesa, który był rzeźbiarzem czy ceramikiem, prawda, sporządził jeszcze na podstawie tego obrysu cienia, sporządził coś jeszcze bardziej trwałego niż tylko kontur, prawda, bo on sporządził płaskorzeźbę. Tak. I tutaj mamy no, zarówno źródło malarstwa, jak i źródło rzeźby, ale przede wszystkim mamy źródło postawy wobec sztuki. To znaczy, że sztuka powinna zatrzymać czas. Że powinna zatrzymać czas, że powinna utrwalić coś, co jest tak ulotne, nie tylko jak cień, ale jak w ogóle ludzkie życie. Czyli prawda? Bo to jest, w tym jest taka magia miłosna, w tym odrysowywaniu cienia jest magia miłosna, jednocześnie taka chęć jakby ochrony tego wyjeżdżającego na wojnę kochanka, żeby on tam nie zginął, prawda? Żeby on wrócił żywy. Także to jest chęć przewalczenia czasu, to znaczy zatrzymania czasu, zatrzymania nie tylko tej formy, ale w ogóle także zatrzymania życia, czy przeciwdziałania śmierci, przeciwdziałania unicestwieniu, przeciwdziałania entropii. I to jest niesłychanie istotny, idący właściwie przez całe dzieje sztuki, prawda? Motyw, czy napęd dla sztuki. Ale ta druga jest ciekawsza, znaczy w każdym razie w XX wieku druga opowieść o źródłach sztuki, ta jest u Owidiusza, w Metamorfozach, w opowieści o narcyzie, zupełnie inaczej rozumiane niż, prawda, bo psychoanaliza nadała narcyzmowi swoje własne znaczenie. Natomiast narcyz, tak jak on jest przedstawiony u Owidiusza, interesuje nas dlatego, że on patrzy na swoje odbicie i próbuje, zakochuje się w tym odbiciu, nie wiedząc, że to jest on. On zakochuje się w odbiciu, które zmienia się w każdej sekundzie. To jest działanie absolutnie przeciwstawne temu, co robi Dibutady. Dibutady obrysowuje coś, co jest ulotne i nietrwałe, żeby to zatrzymać. Natomiast Narcyz jest urzeczony zmiennością tego wizerunku, ale wtedy, kiedy chce go zatrzymać, a właściwie nie tyle zatrzymać, ile objąć, tak? Ginie. Ginie. Bo nie da się zatrzymać czegoś tak kuszącego, a jednocześnie zmiennego, ulotnego i nierzeczywistego, jak odbicie w wodzie. I wydaje się, że właśnie ta druga opowieść o źródłach sztuki, ta opowieść o Narcyzie, który ginie dlatego, że chce zatrzymać coś, co się zatrzymać nie daje. Że ona bardziej odpowiada temu, co dzieje się w sztuce XX wieku, niż ta opowieść o Dibutady, która jednak chce zatrzymać czas i chce pozostawić przedmiot, coś materialnego. Tutaj nic materialnego nie może powstać, prawda? To znaczy, to są takie... Przeciwnie, ona chce zapobiec śmierci kochanka. Tutaj to zakochanie w wizerunku sprowadza śmierć, da prowadzić do śmierci. To znaczy, że medium malarskie właściwie jest tutaj bezradne, jest przeszkodą, tak myślę, prawda? Jeśli chodzi o tę pierwszą koncepcję, to się świetnie zgadza, jest koherentne, a tutaj właściwie, no więc jak pani pisze o Malewiczu na przykład. Dla mnie znakomitym przykładem, i temu poświęcam pierwszy rozdział książki, takiego dramatu, a właściwie tragedii, pomiędzy właśnie tą chęcią stworzenia czegoś, co jest całkowicie spirytualne, duchowe, mistyczne czy metafizyczne, a materialnością malarstwa. To jest oczywiście czarny kwadrat na białym Malewicza. Malewicz, ja tutaj dosyć szczegółowo opisuję zarówno historię powstania tego obrazu, która jest bardzo dobrze znana, natomiast to, co mnie bardziej interesuje, to jest to, co działo się z tym obrazem potem. Ponieważ Malewicz, no z udziałem uczniów, jak wiadomo, na wschodzie nie istnieje różnica pomiędzy oryginałem i kopią. Także Malewicz pozostawił 4 egzemplarze w różnych zresztą formatach czarnego kwadratu na białym tle. I po jego śmierci w 30. żaden z tych nie został wywieziony wtedy, kiedy on wywiózł swoje rzeczy, wjadąc przez Warszawę do Berlina i potem, prawda, został przez bezpiekę sprowadzony natychmiast do Rosji. Te rzeczy tam zostały, stąd tyle Malewiczów, prawda, w zachodnich muzeach. Natomiast po śmierci Malewicza z tych 4 obrazów, 4 istniejących replik, które on traktował jak święte obrazy, jak wiadomo. I tutaj przed chwilą była mowa o Rafaelu. Otóż Malewicz zaprojektował swoje obchody żałobne. I nad trumną otwartą, tak jak to ma miejsce, prawda, w prawosławiu, był powieszony czarny kwadrat na białym tle, pochyło, tak jak wiesza się, prawda, w tym krasnym gole ikony w rosyjskich domach. To było zawieszone nad jego otwartą trumną, ale wzorem tutaj było jeszcze co innego. Mianowicie obchody żałobne Rafaela, nad którego trumną zawieszono obraz przedstawiający przemienienie pańskie, jego własne. Prawda? Najważniejszy obraz religijny i tutaj to był model. Model tej uroczystości żałobnej, tego wystawienia zwłok był rafaelowski. Był rafaelowski, nie tylko prawosławny. Był także rafaelowski, co podkreśla jakby wolę Malewicza, żeby do ostatniego momentu, czy nawet już poza śmiercią, już po śmierci podkreślać religijny wymiar tego obrazu, metafizyczny wymiar tego obrazu. No i z tych 4 istniejących przedmiotowo, materialnie, tylko najmniejszy egzemplarz został pozostawiony rodzinie, wszystkie pozostałe zostały rychło po śmierci Malewicza zarekwirowane i przez 40 lat pozostawały w magazynach 2 muzeów, w Petersburgu i w Moskwie. I wróciły do publicznej, do publicznego oglądu w czasie słynnej wystawy w 79 roku, czyli między 35 a 79 roku te obrazy były no, w tiurmie, prawda? One były gdzieś schowane w jakichś magazynowych podziemiach. Mhm. Tutaj, prawda, wszystkie skojarzenia religijne w tym momencie także przychodzą, prawda? To jest ta otchłań, w której one były, były ukryte. I tutaj, prawda, w Centre Pompidou na wystawie Paris-Moscou-Paris w 79 roku następuje no właśnie takie zmartwychwstanie tego obrazu. On wraca do życia. I tutaj naprawdę ten motyw rezurekcyjny jest dla mnie no bardzo istotnym czynnikiem tej niebywałej zupełnie sławy tego obrazu. Ale mówiliśmy trochę o czym innym. Mówiliśmy o tym tragizmie, prawda? O tym tragicznym takim rozdźwięku czy rozdarciu pomiędzy metafizyką, jaką bardzo często kierują się artyści w swojej pracy, a tym materialnym tak przedmiotem. Przecież malarstwo, olej na płótnie, to jest obrzydliwe. Te płótno, te nitki, te oleje, te kleje, to wszystko, prawda, tak zwana kuchnia malarska, to naprawdę w tym nie ma nic szlachetnego. Malarstwo bardzo jest nieszlachetne w swojej materii, to tradycyjne. Jest bardzo nieszlachetne w swojej takiej warsztatowej warstwie. Otóż wydaje mi się, że Malewicz no, wyprzedził swój czas technologiczny. Gdyby mógł, to powinien być taki niematerialny hologram, ta? Ten czarny kwadrat na białym tle. To on nie powinien mieć materialnego kształtu. I przy okazji tej wystawy, właśnie tego wskrzeszenia, czy jakby zmartwychwstania obrazu, on został poddany konserwacji, był w bardzo złym stanie. Białe przestało być białe, czarne przestało być czarne, a co więcej, cały obraz był spękany, jak takie stare dzieło holenderskiego mistrza XVII-wiecznego. I w czasie prac, zresztą polski malarz parę lat temu namalował taki obraz, który nazywa się Krakelura, który jest powtórzeniem tego spękanego czarnego kwadratu na białym tle. Otóż wtedy okazało się, w czasie prac konserwatorskich, że ten obraz jest palimpsestem. To znaczy, że wbrew temu, jak Malewicz, który w takim przedstawiał powstanie tego obrazu jako takiego no, objawienia metafizycznego, prawda, że to wszystko gdzieś się działo w nocy, że było taką epifanią jakąś, że to nie, że to też powstawało wśród niemocy, wśród przemalowań, wśród oporów, tam są trzy warstwy kolejne. Trzy warstwy, zupełnie trzy różne obrazy po kolei. Także to też rodziło się naprawdę w bólach i wśród oporu tej materii. I potem ta materia dramatycznie dała o sobie znać. Ale właśnie to jest wątek taki, który się przewija przez pani teksty. To znaczy ta zmagania z materią. To jest tak, że tutaj coś zrobił złego los. Historia tym obrazom Malewicza, ale pisze pani też o artystach, którzy no, świadomie jakby dokonują destrukcji płótna, prawda, jako przedmiotu. Na przykład pisze pani o fontanie. Zresztą ta sztuka autodestrukcyjna, te akty powtarzane przez wielu artystów, no są czymś charakterystycznym dla XX-wiecznej sztuki. Właśnie, dlaczego no tak, oni tak no, robią? Dlaczego nawet to jest taki takie nurt? Działania zbiorowe, sympozja poświęcone destrukcji sztuki. Dlaczego oni tak się uparli na tę sztukę i chcą ją zdestruować? Mnie się wydaje, że tutaj no, motywem tego buntu jest właśnie ta materialność. Ta materialność, która z obrazu, czy z dzieła sztuki, czyni towar, czyli eksponat muzealny, czyli przedmiot, który znajduje się w handlu, w obiegu, który jest przedmiotem lokaty kapitału, spekulacji, baniek spekulacyjnych, nieprawdopodobnych, z którymi mamy do czynienia na rynku sztuki. To jest bunt przeciwko temu. Aha. To jest bunt przeciwko temu, a jednocześnie on zawsze gdzieś w pewnym momencie zatrzymuje się na no jakże ludzkiej potrzebie zostawienia śladu tego, prawda? Nie wszystek umrę. Stąd cytuję jeden pani z paradoksów, o których piszę, to znaczy rekonstruowanie prac, które się unicestwiły, które zjadły entropię albo które artyści zniszczyli. Zacytuję, nie pamiętam jakiego autora pani cytuje, ale to jest takie zdanie bardzo wymowne, że paradoksem sztuki jest to, że ukazując nic, tworzy coś. I to jest... Y, t, To jest cytat z mojego znakomitego przyjaciela, profesora Antoniego Zięby, piszącego o obrazie Gizbrechta, zdumiewającym zupełnie obrazie XVII-wiecznym, który był namalowany dla takiej kunstkamery króla duńskiego, w którym znajdowały się bardzo wyszukane i wyrafinowane takie kolekcjonerskie obrazy, to znaczy obrazy malowane dla bardzo już wyrafinowanej publiczności, czy bardzo wyszukane w swoich grach, także grach z widzem. To jest obraz, który przedstawia zaplecek obrazu. Ja dużo piszę o tym, co jest z tyłu obrazów, prawda, i obrazów Wróblewskiego i obrazów Jacka Sempolińskiego. Natomiast tutaj mamy XVII-wieczny obraz, który jest trompe-l'œil, czyli właśnie takim oszukaniem oka. I może się wydawać z naszego dzisiejszego punktu widzenia, bo jeszcze pamiętajmy, że my patrzymy zupełnie innymi oczami, prawda? My mamy inne doświadczenie. My mamy doświadczenie właśnie sztuki XX wieku, która ma tych autodestrukcyjnych i destrukcyjnych motywów w sobie bardzo wiele. Natomiast tu XVII-wieczny obraz, który pokazuje to, czego nie widać, prawda? To znaczy właśnie tył ramy, tył blejtramu, czy krosien, mówiąc po polsku, z wszystkimi tam detalami. Tam jest nawet taki numerek kolekcjonerski na tym obrazie, bo on już czyjś jest, prawda? I to jest właśnie to, że artysta chciał zaprzeczyć malarstwu, tak? Chciał pokazać nic, a jednocześnie stworzył obraz. W dodatku stworzył obraz niesłychanie wyrafinowany, wyszukany, który dla XX-wiecznych widzów jest czymś niesłychanie atrakcyjnym, bo jest nagle taką nitką, która łączy te XVII-wieczne różne pomysły, gry z widzem, z tym, z czym mamy do czynienia we współczesnej sztuce. Czytając pani książkę i teraz słuchając tego, co pani mówi, to mi przychodzi do głowy skojarzenie, być może trochę dziwne, ale chodzi mi o wiersz Szymborski, taki znany, przepiękny, o śmierci bez przesady. To znaczy, że śmierć zawsze przychodzi spóźniona, i właśnie zawsze życie wygrywa ze śmiercią. Ci artyści, którzy chcą dokonać aktu destrukcji sztuki, to właściwie to nie mają szans tego zrobić, bo ta sztuka zawsze się jakoś wybroni. Ukazując jeszcze raz Antoniego Zięby, zacytując, to jest ten słynny kurator z Muzeum Narodowego w Warszawie. Tak. To jest kurator zbiorów sztuki europejskiej dawnej. No tak. Czyli ukazując nic, tworzy coś. To jest tak, trochę jak u Szymborskiej, że właściwie sztuka jest nieśmiertelna jednak, chociaż ulotna. Prawda? Tak. Chociaż jest w impasie i tak dalej, i tak dalej. Także właśnie wtedy, kiedy to jest niezwykłe. To jest bardzo niezwykły obraz, ale taki jest tylko jeden, prawda? Uh-huh. Tak jest tylko jeden, nie znamy drugiego takiego przykładu. Mamy inne przykłady XVII-wieczne, które ja zestawiam właśnie z fontaną. To znaczy takich też tam reliów, płótna. Tak, obrazów, które są przecięte, które są zniszczone albo tegoż samego Gizbrechta, prawda? Są nabite na blejtram, ale część gwoździ odpadła i taki jeden strzęp obrazu, takie obrazy strzępy. Coś bardzo, prawda, wyszukanego i wyrafinowanego. To naprawdę jest dla bardzo specjalnej publiczności. Było wtedy przeznaczone tego rodzaju obrazy, tego rodzaju zabawy. Aha. No bo właśnie, to były zabawy, a jednocześnie w nich jest niesłychanie głęboka myśl o tym, czym w gruncie rzeczy jest malarstwo, bo o to tam chodzi, prawda, czym jest malarstwo. Czy ono jest wyobrażeniem, czy ono jest tym przedmiotem, prawda? Tym materialnym przedmiotem, tym kawałkiem czegoś tak lichego jak płótno. A jednak jest jeszcze strzępi. A jednak jest nieśmiertelne. Czyli ten impars jest to czymś. Coś, tak, jest to coś to zawsze. Coś, tak. No tak. Pani profesor Maria Poprzęcka jest z nami dzisiaj. Gdyby państwo chcieli, może jest szansa teraz właśnie zadzwonić, zapytać o coś albo skomentować, to bardzo proszę. 7 trójek. Jeszcze chciałbym zapytać panią o dwóch artystów. Jeden, niezwykle dla pani ważny, bo to cały esej przepiękny jest jemu poświęcony. I okładka jest też poświęcona temu artyście. To jest Jacek Sempoliński, jeden z najważniejszych polskich malarzy, bez wątpienia XX-wiecznych. I on też dokonywał aktu destrukcji płótna, wracając do tego, co kiedyś namalował i potem... Destrukcje Sempolińskiego są bardzo szczególne. Zresztą Dla mnie pisanie o Jacku Sempolińskim jest też bardzo szczególnym doświadczeniem, ponieważ myśmy się znali. Co prawda poznaliśmy się bliżej, tak powiedzmy sobie przyjacielsko, dopiero już w ostatniej, powiedzmy sobie, dekadzie życia Jacka Sempolińskiego. Ja nie jestem krytykiem sztuki, także dla mnie pisanie o artyście znanym, zaprzyjaźnionym, którego znałam jako żywego, jest bardzo trudne. To jest jakby osobne, zupełnie pisarskie zadanie. Natomiast to, co mnie zafascynowało u Jacka Sempolińskiego, to nie te obrazy podarte, umęczone, jakie on malował i które no, stały się jego takim brandem. I które zresztą w tej chwili są z czymś klasycznym, co prawda każde muzeum musi przynajmniej jeden taki obraz mieć. Te obrazy sine, granatowe, trupie, czasami właśnie w strzępach. To są obrazy, jakie on malował w latach 80. i one wtedy jakby znakomicie rezonowały, prawda, z nastrojami społecznymi. One były pokazywane na tych wszystkich przykościelnych wystawach. Natomiast to, co mnie zafascynowało i dlaczego nie znajduję właściwie precedensu u jakiegokolwiek innego malarza, to to, że Jacek Sempoliński, będąc już nie młodym człowiekiem, 70-letnim, wrócił do tych obrazów, tych właśnie trupich, podartych, eschatologicznych płócien, żeby zamanifestować na nich swoją wolę życia. Swoją wolę życia i tak jak niechętnie udzielał wywiadów, to wtedy miał taką bardzo ważną rozmowę, jaką Janoska z Mucharskim prowadzili takie w telewizji rozmowy na koniec wieku. Tak, na koniec wieku. I taka rozmowa była też przeprowadzona z Jackiem Sempolińskim i on tam powiedział, że całe życie uważałem, że sztuka jest ważniejsza niż życie. A teraz zmieniłem zdanie. Życie jest ważniejsze. To mówi stary artysta. Ta, nie, jeszcze może nie bardzo stary, ale w każdym razie już bardzo mający krótką perspektywę i świadomy tej krótkiej perspektywy. I te obrazy, jakie powstawały, trudno powiedzieć, że powstawały, które właśnie zostały poddane jakiemuś gwałtowi, są starymi obrazami, ale nie przemalowanymi. Nie przemalowanymi. One zostają. Natomiast na nich są naniesione nowe, zupełnie takie buntownicze elementy, czy autoportret własny, czy genitalia, ale tak jakby było tego mało, to na odwrocie obrazu, bo właśnie te odwrocia, które są fascynujące bardzo często, tam jest dawny tytuł przekreślony, dawna data przekreślona i jest położony nowy tytuł i nowa data. Tak jakby po obu stronach płótna manifestował się ten zwrot, prawda? Nie śmierć, nie sztuka, tylko życie. Tak właśnie na okładce tylko jest. Tylko życie i dlatego zależało mi, żeby właśnie ta przekreślona czaszka i napis genitalia znalazły się na okładce książki, chociaż ten napis jest delikatny, więc w tym nie ma niczego, proszę się nie obawiać, w tym nie ma niczego obscenicznego. Więc tu oczywiście mamy niezliczone przykłady przemalowywania obrazów przez artystów, zamalowywania, chociażby właśnie czarny kwadrat, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest takim palimpsestem. Artyści bardzo często, płótno jest drogie, wszystko jest drogie, więc takie przemalowywanie obrazów w sensie wykorzystania dawnego obrazu, żeby na nim coś pomalować innego, albo na przykład poprawić. Jacek Sempoliński, bo mamy na szczęście opublikowane jego zapiski, które, rzecz znamienna, on zaczął pisać, prywatny, bardzo niesłychanie intymny, trudno powiedzieć, że dziennik, rodzaj wspomnień, właśnie wtedy, kiedy dokonała się w nim ta przemiana, która się zamanifestowała na tych przemalowywanych płótnach. Ja właśnie tutaj używam słowa zgwałconych. Otóż on w pewnym momencie pisze, że obrazu nie można poprawić. To nie jest poprawianie obrazów. To jest tak, jakby tutaj byliśmy razem na przedstawieniu Bachantek Eurypidesa, jeszcze w dawnym Teatrze Rozmaitości, wtedy, kiedy tam wystawiał Warlikowski. Jacek bardzo przeżył to przedstawienie i pisał o nim, i pisał potem właśnie o sztuce współczesnej sobie, bo on był w bardzo dobrej relacji z tymi brutalnymi, krytycznymi artystami lat 90. Niewielu było profesorów akademii, którzy mieli takie dobre relacje z tym bardzo zbuntowanym, wtedy bardzo młodym jeszcze towarzystwem. Otóż, że ta sztuka jest tak, jakby uporządkowaną krainę nawiedził nowy Bóg. Mówiący niezrozumiałym językiem, bełkoczący, a jednocześnie pociągający za sobą ludzi. I trochę dla mnie te właśnie zgwałcone obrazy są tak jakby tam też właśnie do takiej uładzonej krainy, bo przy całej właśnie całym dramatyzmie, całym tym takim eschatologicznym, prawda, charakterze tych płócien, one właśnie były już klasyką wtedy. One już były klasyką, już je kupowały muzea, już Cempoliński to był ten, co drze płótna. A tu właśnie w to wszedł ten nowy Bóg ze swoją witalnością, ze swoją chęcią życia, ze swoją pasją życia i on bełkoce niezrozumiałym językiem, a jednocześnie uwodzi kobiety, prawda, które szaleją. Ale pani, mówiąc o tych źródłach, o tych archetypowych opowieściach o malarstwie, powiedziała, że oba te źródła to są źródła miłości właściwie, prawda? Tak. Co? To jest dla mnie urzekające, że oba znaczy, te źródła że sztuka jest sztuki miłości. Tak różnej, prawda, wskazujące jakby dwie takie drogi, prawda, jedna, żeby utrwalić, a druga, żeby właśnie dać się ponieść czemuś, co jest niepochwytne, tak jak jest z narcyzem, że jedno i drugie wiedzie się z miłości, to jest cudowne, sztuka wiedzie się z miłości. A czego te obrazy od nas chcą? Słucham? Czego obrazy od nas chcą? No, jak wiadomo, jest przetłumaczona na polski wielka książka Michella, prawda? Czego chcą obrazy? Ale nie pytam przede o Michella, wszystkim tylko chcą, żebyśmy na nie patrzyli. To jest pierwszy warunek, prawda? Obraz musi być widziany. Te obrazy, których nikt nie ogląda, które są gdzieś w magazynach, które są gdzieś zapomniane na jakichś strychach, które one nie żyją. One już umarły, prawda? One mogą wrócić do życia, tak jak właśnie wrócił, zmartwychwstał czarny kwadrat na białym tle Malewicza, wtedy kiedy został objawiony sąd Pompidou w świetle reflektorów. To było takie wspaniałe zmartwychwstanie. Natomiast obraz, w ogóle sztuka wizualna, ta, która przemawia przede wszystkim do oczu, bo w tej chwili mamy sztukę, która przemawia do bardzo różnych zmysłów, jeśli jest nieoglądana, to właściwie jest pogrążona w letargu. Może nie jest martwa, ale jest pogrążona w letargu. Więc obrazy przede wszystkim chcą, żebyśmy na nie patrzyli. To może inaczej. To na jakie, na co to okno wychodzi? Bo obraz to jest okno, prawda? Tak, według to tej sławnej tutaj, koncepcji. I teraz co pokazuje? Ja bardzo jak lubię to, jakby dopowiedzenie, jak wiadomo, u początku nowożytnej teorii sztuki jest określenie Albertiego, zresztą wyrwane z kontekstu, one trochę co innego jemu, że obraz jest jak okno. No i potem mamy Bretona, który przewrotnie mówi, no skoro obraz jest jak okno, to mnie interesuje, na co to okno wychodzi. No właśnie, tak. Na co to okno wychodzi. No więc jeśli mówię, że obrazy chcą, żebyśmy na nie patrzyli, to one chcą, żebyśmy patrzyli, co widać przez to okno. No i właśnie co widzimy, co możemy zobaczyć, jak odpowiednio wyregulujemy ostrość widzenia? To no, będzie rodzaj puenty tego, co pani napisała. To już artysta decyduje o tym, co on nam przez to okno pokaże. On nam przez to okno może pokazać kwitnący raj. On może nam przez to okno pokazać to, co jest obrzydliwe i odrażające, a co, jak już Platon zauważył, ma w sobie niesłychaną jakąś perwersyjną moc, prawda? I możemy krzyczeć te przeklęte oczy, które, dlaczego te przeklęte oczy chcą patrzeć na kaźnie, na egzekucje, na trupy, na rozkład, na rozpad. To jest platońskie pytanie. Ono się u Platona pojawia. Więc artysta może nam pokazać właśnie zarówno raj, jak i tym naszym przeklętym oczom, które są ciekawe obrzydliwości, okrucieństwa, przemocy. Wszystko może pokazać. Dziękuję pani profesor. Bardzo liczne słowa sympatii od słuchaczy przechodzą i przekazuję z wielką przyjemnością. Dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Książka jest o wszystkim, ale jest dla ludzi. Da się czytać. Tak, no, zdecydowanie. I otwiera oczy. Impas to jest tytuł tej książki. Maria Poprzęcka jest jej autorem. Medyta Kocęba ma dla państwa kilka egzemplarzy. Proszę zadzwonić. 7 trójek. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej również, która program realizuje. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego.